Programımız Koro'nun seslendireceği bir tokat türküsüyle devam ediyor. Türkümüzü Nida Tüfekçi Sadık Doğanay'dan derlemiş. Her sabah her sabah gülşen içinde. Yeah.